Book 2 44 44 44 الخروج مساء Esti szórakozás Esti szórakozás هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Van itt egy diszkó? Van itt egy diszkó? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Van itt egy éjszakai klub? Van itt egy éjszakai klub? هل توجد هنا حانة؟ Van itt egy kocsma? Van itt egy kocsma? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ مي مجي ما أسين هازبان؟ مي مجي ما أسين هازبان؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ مي مجي ما أموزيبان؟ مي مجي ما أموزيبان؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Mi megy ma a televízióban? Mi megy ma a televízióban? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Vannak még jegyek a színházba? Vannak még jegyek a színházba? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Vannak még jegyek a moziba? Vannak még jegyek a moziba? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Vannak még jegyek a futballmeccsre? Vannak még jegyek a futballmeccsre? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Egészen hátul szeretnék ülni. Egészen hátul szeretnék ülni. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Én valahol középen szeretnék ülni. Én valahol középen szeretnék ülni. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Én egészen elő szeretnék ülni. Én egészen elől szeretnék ülni. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Tud nekem valamit ajánlani? Tudsz nekem valamit ajánlani? متى يبدأ العرض؟ Mikor kezdődik az előadás? Mikor kezdődik az előadás? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Tud nekem egy belépőt szerezni? Tud nekem egy belépőt szerezni? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Van itt a közelben egy golfpálya? Van itt a közelben egy golfpálya? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Van itt a közelben egy teniszpálya? Van itt a közelben egy teniszpálya? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Van itt a közelben egy fedett uszoda? Van itt a közelben egy fedett uszoda?